Jæja, menn höggva ekkert Jóhann Breiða í tætlur og komast bara upp með það eða hvað? Nei, Hinrik konungur Englendinga var ekki sáttur með þetta því að það voru Englendingar sem voru þarna á, í Grindavík sem komust lífsað og sneru aftur til, til Englands og það kom, komst Og þeir kvörtuðu? Já, kvörtuðu, við konung Og sagðu bara, heyrðu, kallir mig, nú verðum við bara að draga línu í sandinn, sko Nú verðum við að láta þess að hamborgarmenn vita að, að þeir komast ekki upp með svona Það bara að vera að fara virkilega illa með okkur Og þeir vildu endurtaka leik sem að Danir höfðu leikið áður Þeir vildu hefna fyrir þetta með því að taka skip, þýsk skip sem að voru í Thames áni í Thames London Thames áni sem lennir ekki í London og hann og suðurpart Englands Hinrik bara fór, a, fór að kvarta hann kvartaði bara yfir þessari framkomu og, og heimtaði Já, og hann hótaði bara öllu yll og sagði að það veri bara hreinlega alltaf til stríðs yfirlýsing við Englandinga ef að þeim er ekki Og hvað gerðu þjóðverðar? Þeir gerðu það sem þeir hafa oft gert síðan með góðum aðverkum þeir, þeir kæfa Englandingana í skrifræði já, já, í bjóraklási Þeir nefnilega voru svona lögfróðari heldur en Englandingana Já, og þeir kæra bara alltaf móti Og þeir segja bara, heyrðu þetta í Grindavík var bara fullkomlega eðlilegt. Það var verið að þessi englendingar voru búin að haga sér svo fávitrarnir búin Já, já, og lýsa hvernig Jóhann Breiði var búin að vera þarna í lengri tíma. Og þeir fóru í að reyna að fá danska kóngin með sér og kóngurinn skrifaði Hinrik bréf og, já, og hérna, hann hefði fengið upplýsingar frá Íslandi og sem lýsti því hvernig, hvernig englendingar hefðu komið fram og hvernig Diðrik hefðu verið. Já. Og nei hvernig hérna Jóhann, Jóhann Breiði hefði verið og Diðrik sem sagt er að segja honum sögu hvernig þetta hefði verið og hér er alltaf danski kóngurinn í pínu klandri því að Diðrik er hans maður á Íslandi og hann getur ekki farið gegn honum eða svona myndi ekki geta svikið sinn mann og Diðrik safnar í þetta lið þannig að hans danski kóngurinn segir Hinrik bara heyrðu kallið minn sko Diðrik var þarna bara að vernda mína hagsmuni og þá voru englendingarnir sem voru vondir kallanir og hérna, en Englandskonungur hann heimtar skaðabætur og refsingar ja, heiminn háar, 39.000 þýskra marka og það var haldið fundur já og þá átti bara að lenda þessu máli og þeir raun og veru gera samkomulag sem byggir á því að þessir englendingar sem voru drepnir í Grindavík höfum verið, verið rétt dræpir já, rétt að satt þeir, þeir hafi átt þetta skili þeir, þeir hafi hérna, að hinir hafi verið í rétti já. Og svo Var það vegna að mati Danakonungs glæpa sem að þeir hafi framið á Íslandi og, og kostnað bæði Diðriks og Íslendingana? Já, og það sem að hérna er ákveðið er að englendingar og hamborgarmenn og brimarar Já, sem er bremen Bremen, borginni bremen og Íslendingar, þeir skuli núna vera til friðs Já, og bara og allir megi versla í sátt og samlendi Já, og en og ef leiða. Einhver brýtur friðin og með vesen þá missi svo þjóð bara réttin til að veiða eða, og það, það sem Danakonungur náðu líka út úr þessu var það að nú þurftu öllar þessar þjóður að greiða skatta til dönsku krónunar fyrir þá verslunir Já. Við Ísland sem er stundið Þannig að danski kóngurinn kom kannski bara best út úr þessu endan. Sennilega bara það er eftir, það var flott hjá nú að byrja því að etja saman þjóðurum og englendum. Þjóðurum og englendingum með hamburgar hans á skipin. Já. Og hér í raun og veru þarna líkur þýsku öldin eða fljótlega eftir þetta líkur þýsku öldin. Já, þýsku öldin er að byrja, enska... Ensku öldin er lokið og átökin standa á ensku öldin. Já, þýsku öldin, sko, þar sem að þeir eru að berjast yfir á hérna. Og þetta verður bara, það eru alls konar, sko, það næsta sem gerist í raun og veru er það að, að það eru íslenskir höfðingjar sem fara að hafa áhyggjur á því að hér séu útlendingar og mikið að bjóða mönnum vinnu og svona. Já. Og það er fjallan það sérstaklega það sem að það er. Takk fyrir.